پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔